для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Багдановіча». Чытае артыст Валеры Шушкевіч. Не будем перабольшваць, але мусім сказаць, што з тых, хто акружаў Максіма ў ніжненаўгародскі, а пасля яраслаўскі перыяд жыцця, мала хто разумеў яго памкненні. У лепшым выпадку глядзелі на іх як на дзівацтва. На берагах Волгі за тысячу, калі не болей кіламетраў ад паўночна-заходняга краю, марыць пра нейкую там самастойную Беларусь, сапраўды, хіба не дзівацтва? Горай за ўсё было тое, што не разумелі ў родным сямейным асяроддзі. Бацька не разумеў і не перашкаджаў. Праўда, хросная Вольга Епіфанаўна, тая, якой Максім паказваў свае першыя вершы па-беларуску, хоць і не разумела, не спачувала ў галоўным, але добрая душа не адмовіла хросніку ў просьбе выпісаць для яго спачатку нашу долю, а потым і нашу ніву. Як мала яшчэ мы ведаем людзей побач, з якімі жыў Максім Багданович. Хто такая гэта Вольга Сёмава? Якім чынам звязана была яна з сям'ёй Багдановічу? Які яе далейшы лёс? Багданович пісаў да яе, дзе іх перапіска? А ведаць пра гэта нам трэба было б, хаця б таму, што Сёмава, можа і не разумеючы ўсёй грамаднасці сваёй паслугі, зрабіла сапраўды паслугу таму Багдановічу, якім цяпер ганарыцца цэлы народ. І праз гэта так невыказна дарагі нам па-чалавечы высакародны жэст жанчыны, якая так хораша спраўджвала сваё званне хроснай. По-розному, значыцца, можна не перашкаджаць. Ну а ты, хто ўсё ж перашкаджаў, не па прыроднай схільнасці зласлівага розуму ці душы, а, так сказаць, па прынцыповай, ідэйнай аснове. Трэба думаць, і такія былі. І не ў адзінкавай колькасці. Забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус, ахвотнікаў заўсёды многа было. Глядзелі і выносілі прысуд з высокіх дзяржаўных пазіцый. Навошта гэтыя мясцовыя тэндэнцыі, навошта заводзіць сваркі ў доме? У доме павінен быць адзін гаспадар, адзін бацька. І дзеці павінны слухацца бацьку. Ну а славянская, святая славянская ідэя. Што ж, і яе вы хочаце падраць на пярэстыя шматкі. Імі вы хочаце перавязваць свае мясцовыя раны. Не, у ідэі павінен быць адзін штандар. Так ці прыблізна так маглі думаць у асяроддзі, дзе жыў Багданович. Адзін з ідэйных брат Анюты Гапанович, стрычнай Максімавай сястры, той Анюты, у якую быў закаханы паэт, Пётр Гапанович. Сваяк і як быццам друг, і прынцыповы, так сказаць, праціўнік. Яны спрачаліся па нацыянальным пытанні. Гапановіч разважлівы, халаднаваты, непараўнальна валодаў сілагізмам. І Максім гарач, страсны, амаль апантанны. Яны спрачаліся. Вална і камень, лёд і пламень. Усё ж надта розняцца між сабой. Гапановіч лічыць нацыянальную, мясцовую ідэю фікцыяй, выдумкай гарачых галоў, якія прымаюць мару за рэальнасць. Дзе факты? Немалая колькасць бясплатных карэспандэнтаў нашай нівы – гульня. На адным энтузіязме далёка не паедзеш. Трэба хаця б такі-сякі, не кажучы пра іншае, фінансавы грунт. Бясплатныя карэспандэнты, дык гэта ж ад беднасці. Філантропія, адна філантропія, правінцыяльная філантропія. Спрачаліся, можа так, а можа і не так, несумненна адно. Максім для Гапановіча ідэаліст. Ідэя ягоная нічога не вартая. Не прадмет спрэчкі захапляе Гапановіча, а магчымасць адточваць свае сілагізмы. Няхай цешыцца, няхай урэшце верыць. Справа яго. На іншае ён не здатны. Не задурыў бы толькі Анюці галаву. Яна, здаецца, разважлівая дзяўчына, але ж такога кавалера, як Максім, ён, разважлівы, халаднаваты, сястры, вядома, не жадаў. Ён па-сапраўднаму стрывожаны, гэты логік. Калі дазнаецца пра намер Максіма прыехаць з Яраслаўля ў Ніжні, перад Багдановічам тым часам востра паўстала праблема уладкавання жыцця пасля сканчэння ліцэя. Куды падацца, што рабіць? Ехаць у Мінск? Але ідзе наступленне немцаў. І яшчэ невядома, чым яно скончыцца. Ёсць пагроза акупацыі. А потым Анюта. Трэба было б неяк праясніць адносіны. Гэтых адносін Пётр Гапанович баіцца больш за ўсё. Не, ён раскрые вочы на тое, хто гэты Багданович. І ён піша. Ён выдае Багдановічу характарыстыку, лепш ад якой наўрад ці мог бы, на наш сённяшні погляд, хто-небудзь даць. Ён упэўнены, што сястра, да якой ён піша, не Анюта, а другая сястра, Вера Івановна, зразумее ўсё як трэба і зробіць усё належнае, каб перашкодзіць адносінам паміж Багдановічам і Анютай. Гапановіч піша, заўзятыя адносіны да самастійнай Беларусі дарэшты паглыналі усе яго турботы і ўсю увагу. І ён замыкаўся ў сваім пакоі, паглыбляўся ў гэтай пытанні і ў такой шчыльнай двайной абалонцы і залявана ад жыцця правёў усе апошнія гады. Так абмалёўваецца яго цяперашняе становішча, і адсюль ідзе яго рашэнне кінуць дом свайго бацькі і Александры Афанасіўны і на баку пачаць новае жыццё. Гэта напісана ў 1915 годзе. Багдановіч ужо аўтар вянка, вянок славы. Будучай вялікай славы ляжыць ужо на яго галаве, але логік Гапановіч не бачыць гэтага. Вецер часу шуміць у лавровым лісці гэтага вянка. Але сілагісты Гапановіч не чуе гэтага. Ён мармыча нешта пра двайную абалонку, пра ізаляцыю ад жыцця. О, чалавечы практыцызм, о, цвярозы рэалізм мяшчанства. Колькі разоў ты браўся выносіць прысуд генію і колькі разоў выносіў прысуд сабе самому. Жыццё, ізаляцыя ад жыцця. Мяшчанін разумее толькі жыццё, але ніколі не спасцігае ягонай меры часу. Ізаляваны ад жыцця Багдановіч насіў у сабе жыццё, у яго найвышэйшым і найшырэйшым вымярэнні. У маленькім пакойчыку таго, каго празвалі Максімам Кніжкіным, жыў сам час. Там, у цесным пакойчыку, месцілася ўся Беларусь, далёкая і блізкая Беларусь, краіна браначка. Бацька кажа: «Выбарам жыццёга шляху, выбарам мэты сын абавязаны непераадольнай цязе роднай стыхіі, інтуіцыі, што далася ад продкаў». Магчыма, і так. Але ці можна растлумачыць усё толькі гэтым? Сам жа Адам Ягоравіч стаяў яшчэ бліжэй да продкаў, чым сын, і бліжэй да скарбаў бабкі Рузалі. Астатняя зрабіла цвёрдая воля і ўпартасць у працы. Ну, добра, дадзім яшчэ і талент, пра які чамусьці забыўся Адам Ягоравіч. Мы растлумачым сабе Богдановіча, надзвычай патрабавальнага паэта-майстра, але як растлумачыць нараджэнне ў Богдановіча менавіта беларускага паэта? Адам Ягоравіч меў і талент, і інтуіцыю, што далася ад продкаў, і зайздросную настойлівасць у працы, і цвёрдую волю. Аднак не стаў фігурай такога маштабу, як сын, хоць і намнога перажыў яго. Не, мусіць, не кліч продкаў, і талент, і воля маюць значэнне тады, калі іх прыводзіць у рух якая-небудзь вялікая, па-грамадску значная ідэя. Для Богдановіча такой ідэі была ідэя нацыянальнага і сацыяльнага разняволення роднага народа. А падказаў яе Богдановічу час. «Слухайце час», гаворыць нам сваім прыкладам Богданович. Запомнім гэта. Арыгінал і копія. Як няпроста было Богдановічу стаць беларускім паэтам. Пачаць хаця б з таго, што сваёй мове ён павінен быў вучыцца як чужой. На пачатку ён проста не ведаў яе. І што самае прыкрае, для пісьменніка не ведаў яе жывых гаворак. Не ведаў ён, вядома, не па сваёй віне. Проста так складывалася ягонае жыццё. Усё бы знарок было супраць таго, каб ён адчуў сябе беларусам. Упершыню на радзіму ён прыязджае ў 20 год. 20 год – гэта многа толькі для Богдановіча, бо ён ужо вядомы беларускі паэт. Але вось якая парадаксальная і адначасова заварушлівая рыса. Беларускі паэт амаль не ўмее гаварыць па-беларуску. Нібы іншаземец, ён просіць кожнага, з кім размаўляе, папраўляць яго гаворку. І ў той жа час ён заклапочаны беларускімі праблемамі, як мала хто з цэнтрыстаў, людзей, якія займаліся грамадскай ці літаратурнай дзейнасцю непасрэдна на месцах. Адзін з тых, хто сустракаўся з Богдановічам у яго першы прыезд на Беларусь, піша: «Максім Богданович прыехаў у Вільню ўжо як актыўны і свядомы працаўнік беларускага адраджэння, глыбей сягаючы думкай у будучыню нашага народа, чым мы, працаўнікі, згрупаваныя ў цэнтры». Знаменальнае прызнанне, менавіта прызнанне, а не паблажлівы камплімент, які сэнс цэнтрысту, параўноўваючы заслугі цэлай групы людзей, да якой належыць ён і сам, заслугамі аднаго чалавека, да яшчэ ў пэўнай ступені чужака, аддаваць перавагу апошняму. Але чужак быў бескарыслівы. Вось што хінула да яго людзей, Вось што дазваляла належным чынам ацаніць і яго талент, і яго памкненні. І потым сам факт з'яўлення Богдановіча, ці не быў ён яшчэ адным, можа, самым сур'ёзным пацверджаннем важнасці і жыццёвасці той справы, якой аддавалі ўсе свае сілы лепшыя з беларускіх інтэлігентаў. Вялікае відно на адлегласці. І Богданович сваім прыкладам бліскуча пацвердзіў гэта. Всё яго жыццё – гэта подзвіг. Напорлівае і роўнае гарэнне адной страсці. І кароткатэрміновае. Вось чаму яго жыццё нагадвае нам вспышку метэора. Вось чаму мы часта і гаворым пра яго менавіта так. Можа, гэта нават лепш, чым гаварыць подзвіг, ахвяра, самаадданасць. У творчасці яго раптоўнага няма. Богданович як бы не ведае высільвання. Тое, што мы завём подзвігам, для яго натуральная манера мысліць і жыць, і, вядома, тварыць. Паняцце подзвігу ўключае ў сабе нешта такое, што, аддаючы належнае чалавеку, тым часам як бы прыніжае яго, як бы робіць звышнатуральнай для яго самога ягоную дзейнасць. Подзвіг? Богданович не адчувае ўсяго гэтага. Вывучаць сваю родную мову, што ж тут звышнатуральнага? Вывучаць толькі па слоўніках, па фальклорных запісах, з дапамогай параўнальных граматык славянскіх моў. Але хто ж вінаваты ў гэтым? Ён не нарадзіўся ў беларускай вёсцы, не жыў у ёй, не чуў, як гавораць сяляне. Каго ж вінаваціць за гэта? Ён не ведае, дзе трэба паставіць націску тым ці іншым слове. Ён наогул не ўпэўнены, ці па-беларуску ў яго гучыць вось гэтае слова. Яму сорамна, але які ж тут подзвіг? Яму кажуць, што ў ягонай беларускай мове многа русізмаў. Яму кажуць, што ў ягонай рускай мове многа беларусізмаў. Ён пагаджаецца і з тым, і з другім. І ў змрочныя хвіліны, мабыць, кажа сабе, што ўзяўся не за сваю справу. Не, не трэба гучных слоў. Зразумеем лепш, што Богдановічу было цяжка. У ягонай беларускай мове сапраўды было, асабліва ў пачатковым перыядзе творчасці, багата русізмаў. Суб'ектыўныя прычыны тут зразумелыя. Але не забудзьцеся разам з тым, што беларуская літаратурная мова тады толькі фарміравалася і яшчэ не мела трывала замацаваных ні лексічных, ні стылістычных, ні граматычных норм. Богдановічу ў сваёй творчасці даводзілася пераадольваць як бы падвойныя цяжкасці. Беларусізмы ў яго рускай мове? Для яго гэта павінна было гучаць як ухвала. Ён, які амаль усё свядомае жыццё пражыў у рускім асяроддзі і пісаў і думаў па-беларуску. Ён пісаў і па-руску, і па-украінску, але мастаком ён быў толькі на роднай беларускай мове. Гэта ісціна, якую няцяжка даказаць. Справа аблячаецца тым, што мы маем пераклады вершаў Богдановіча на рускую мову, зробленыя ім самім. У 1913 годзе ў Яраслаўль, дзе вучыўся ў юрыдычным ліцэі паэт, прыехала з Ніжняга Новгарада Анюта Гапанович. Сустрэчы гэтай Богданович быў рады, настолькі рады, што падарыў Анюці рукапісны зборнічак сваіх вершаў, пераклаўшы іх на рускую мову. Шытачак гэты, перадрукаваны ў першым акадэмічным выданні твораў паэта, доўгі час лічыўся страчаным, і толькі нядаўна ён адшуканы намаганнямі старшага бібліёграфа дзяржаўнай бібліятэкі імя Леніна Ватацы, энтузіязму і настойлівасці якой мы і дагэтуль былі ўжо абавязаны шмат якімі новымі матэрыяламі і дакументамі, што характарызуюць жыццё і творчасць паэта. У зборнічку, названым Багдановічам «Зеленя», змешчана 22 вершы. І тое, што зборнічак мае назву, і тое, што яму надасланы, хоць і трошкі гарэзлівы, але выразна выбачальны эпіграф, переводы стихотворений, словно женщины, если красивы, то не верны, если верны, то не красивы, свідчить, что поэт надавал своим перекладам довольно істотное значение. Да и як інакш, Анюті Гапанович, до якої был неабыяковый Богданович, належала, може, упершыню познайомиться по гэтай книжечцы со стрыечным братом-поэтом. Няхай нават Богданович і не надта пакладаўся на густ сваёй сястры, але ж аўтарскае самалюбства у яго было і пэўна немалое, якое гэта хвалюючае амаль невытлумачальнае адчуванне быць як бы запозненым сведкам таго, што не прызначалася ні табе, нікаму другому, што не цярпела чужога старонняга вока. Так вось глядзіш на гэты шытачак, зроблены з гладкай, лінованай сіняя лінейка, паперы на роўны, акуратны, прыгожы паэтаў почырк. І як бы на тое, каб азначылася ўсё да канца, каб сышлося ўсё разам, пад рукамі вось першы том збору паэтавых твораў, і на тытульным лісце яго Адамам Ягоровичам напісана: «Нюце на памяць у браце паэці А. Богданович, 11.4.28 год. Старэчы дрыготкі почырк», напісана алоўкам. Першае ў зборнічку ідзе верш «Санет», той, да якога эпіграфам пушкінская «Суровы Дант» не презірал санета. Паралельнага беларускага варыянта да яго няма, калі не лічыць апошні шэсць радкоў, дзе параўноўваецца працэс і сутнасць творчасці з метэорам, што крэсліць начное неба вогненаю дугой, а ў глыбіні халодным астаецца. Маем мы тут справу з перакладам самастойнага верша, які не дайшоў да нас, ці рускую адвольную варыяцыю на тэму беларускага верша. Нам думаецца ўсё ж з перакладам. І вось чаму. У беларускім тэксце санета цалкам выпалі першая частка верша. Яго прадвыснова, теза, у якой сцвярджаецца свядомы пачатак у творчасці. Поэт всегда обдуманно творит. В тот миг, когда вал чувства грудь вздымает, смирилом ум холодный выступает, он взвесит все, проверит, расчленит. У беларускім тэксте санета гаворка про іншае. Прынадна зяюць вочы да мяне, чароўна усміхаючыся губы адкрылі буйныя бялеючыя зубы, ласкавы шэпт гарачай хвалі імкне кроў к сэрцу маяму. Мана ўсё або не, ці верыць мілым абяцанкам любы, мо гэта жар, палаючы для згубы, хавае сцюжу пад сабой на дне. І далей вядомае параўнанне з метэорам. Здавалася б, нягледзячы на супадзенне канцовак, два розныя вершы. Па сутнасці, такімі яны і з'яўляюцца цяпер. Але разам з тым больш чым верагодна, што ў той час, калі Богданович рабіў пераклад, існаваў аўтэнтычны тэкст беларускага верша. Звернем увагу на наступнае. У той час, калі напісаны два варыянты санета, рускі і беларускі, у 1913 годзе Богданович піша вершаваны ліст, адрасаваны аднаму з супрацоўнікаў нашай Нівы, у якім выкладае свае погляды на мастацтва. Гэта той славуты верш, дзе паэт рашуча становіцца на абарону Сальеры, спрачаючыся з Пушкіным, у якога, на думку Богдановича, Сальєри атрымаў несправядлівы суд. Паэт горача палемічна сцвярджае правы творцы на спакойную думу. Яму здаецца несумненным, што ў працэсе творчасці раўнапраўна ўдзельнічаюць не толькі сэрца, пачуццё, але і розум. Адным словам, гаворка пра тое ж, што і ў рускім варыянце санета. Памятайце, паэт всегда абдуманна тварит. Што ж магло здарыцца? Просто трэба дапусціць, што вершаваны ліст напісаны пасля беларускага і рускага варыянтаў санета. Думка, выказаная ў рускім санеце, уяўляецца Богдановічу настолькі важнай, што ён спакушаецца выказаць яе яшчэ раз, абраўшы для яе доказу форму ліста. Вельмі добра прыдумана. І стараючыся разгарнуць яе і наглядна тэма Моцарта і Сальєры, трактоўка яе Пушкіным, і дастаткова шырока. Богданович дасягнуў гэтага. Трэба думаць, ён і сам быў задаволены зробленым. Натуральна дапусціць таму, што ён, не жадаючы цалкам ахвяраваць першапачатковым накідам гэтай думкі, беларускі тэкст санета, выкасаваў у ім тое, што ўвайшло ў ліст. А да астатняга датасаваў новую прадвыснову. А рускі тэкст санета, гэты пераклад першапачатковага верша, захаваў ход і ўзбагачэнне паэтавай думкі, даў магчымасць зазірнуць у ягоную майстэрню. Зазначым, што пастаянная ўвага да якой-небудзь адной думкі, варыяцыі яе, імкнення да гранічнай выразнасці і нагляднасці пры вырашэнні задумы, паўторнае скарыстанне якога-небудзь аднаго вобраза, характэрнае наогул для Богдановіча. Тут, дарэчы, ёсць нешта такое, што родніць яго з Лермонтавым, паэтам, які, як і Богданович, надзелены выключнай інтэнсіўнасцю духовнага жыцця, нават раннія праяўленні якога здзіўляюць сваёй глыбінёй. Не кажам ужо аб падабенстве жыццёвых лёсаў, які рана абарвала смерць. Сябры, выслухалі чарговыя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Богдановича». Чытаў артыст Валерый Шушкевіч.